Het NOS-journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door PvdA Tweede Kamerlid Khadija Ariep. Dat bevestigt een bron tegenover de NOS na berichtgeving van NRC. Aanleiding zijn twee anonieme brieven waarin Ariep wordt beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021, zo schrijft de krant. Ariep laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Het Russische leger lijkt de instroom van honderdduizenden nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen, dat ze zelf wapens moeten kopen en daar soms geld voor lenen. En erger, ze worden zonder de beloofde training naar het front gestuurd. Dat de soldaten onvoorbereid naar Oekraïne worden gestuurd bevestigt een Russisch onderzoekscollectief. Dat voorspelt dan ook dat het dodental onder de gemobiliseerden erg hoog zal zijn. Een vijfde van het eiland Bonaire dreigt te worden overstroomd door het water als gevolg van zeespiegelstijging. Uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace blijkt ook dat koraalriffen zullen verdwijnen. De riffen werken juist als golfbrekers en beschermen tegen overstromingen. Het kabinet zet in op 1,5 graad temperatuurstijging. Greenpeace vindt die toezegging niet genoeg en stapt samen met de eilandbewoners naar de rechter. De orkaan Ian, die onderweg is naar de staat Florida, kan een ernstige stormvloed veroorzaken, meldt het Amerikaanse Nationaal Hurricane Centrum. De orkaan wordt vanavond aan land verwacht. Hij is inmiddels opgeschaald naar categorie 4, zelfs bijna 5... en kan gepaard gaan met windsnelheden van 250 km per uur. Noorwegen gaat het leger inzetten om zijn olie- en gasinstallaties te beschermen. De Nooren zijn de belangrijkste leverancier van gas in Europa. Het heeft ruim 90 gas- en olievelden in zee die via 9000 km pijpleiding met land zijn verbonden. De marine wordt ingezet om installaties op zee te beschermen. Bij bijvoorbeeld raffinaderijen zal meer politie aanwezig zijn. Meer dan de helft van al het gas uit de Nord Stream-pijpleidingen is er al uitgelekt. Het Deense Energieagentschap zegt dat het klimaateffect van het gaslek neerkomt op ongeveer 1/3 van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgas door Denemarken. Denemarken gaat op het WK in Qatar protesteren tegen de omgang van Qatar met mensenrechten en migrantenarbeiders die de stadions bouwden. Het gaat dat doen met de shirts die helemaal één kleur hebben. Het embleem van de Deense voetbalbond en het logo van de fabrikant zijn in dezelfde kleur als de rest van het tenue. Omdat er dus geen leuzen worden gebruikt, is de verwachting dat de shirts door de keuring van de FIFA komen. Het WK-voetbal in Qatar begint over 7 weken. Het weer. De komende uren wordt het langzaam droog. Aan de kust blijven er voorlopig wel buien. Morgen stijgt de temperatuur naar 1 graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Eenvoudig en snel facturen invoeren. e-boekhouden.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Was ik door die yogales vanochtend helemaal ontspannen? Zorgen over bijvoorbeeld de energierekening voelde heel ver weg. Tot die lerares op het einde zegt: bij het douchen zometeen, hou het kort. Dan heb ik gelijk weer stress. Want ik douche daar helemaal nooit. Goedenavond, welkom bij het Oog tot middernacht bij u. Over de gebeurtenissen op de bodem van de Oostzee. Met de Nord Stream pijpleidingen gaat het zometeen met defensiespecialist Peter Wijninga. Aandacht voor het eiland Bonaire, waar volgens een nieuw onderzoek bewoners grote risico's lopen vanwege de klimaatverandering. Wilma Borgman spreekt zometeen over de verkiezing van de nieuwe VVD-voorzitter. En over het nieuws rond oud-Kamervoorzitter Ariep. En het cabaretduo Grof Geschut met een D is hier. Ze waren een stel, en nou weer niet, maar op het podium nog wel steeds. En ze schreven samen een roman. Eerst het nieuws van woensdag 28 september. Energiemaatschappijen als Eneco, Vattenfall en Green Choice zijn niet van plan om af te zien van hun tariefverhoging op 1 oktober. Want, zo zeggen ze, we hebben voor deze groep al ingekocht en daarvoor zijn dus ook de prijzen al gezet in de markt. Ze maakten de prijsverhogingen vorige week bekend, terwijl dat volgens de wet minimaal een maand van tevoren moet. Minister Jette is niet te spreken over de actie van de energiebedrijven. Verwacht van alle energieleveranciers dat ze niet pas vanaf 1 november zich aan de wet houden, maar dat per direct en met terugwerkende kracht doen. Veel klanten willen bezwaar maken, maar bellen heeft weinig zin. Momenteel zijn onze wachttijden langer dan je van ons gewend bent. We verbinden je zo snel mogelijk door met een van onze medewerkers. En dit duurt lang. Ik kan me wel een dag mee vullen. Niet klantvriendelijk, vinden ze. Ik vind het heel erg dat je gewoon geen mens kan spreken over mijn persoonlijke situatie. Door de explosies bij de Nord Stream gaspijpleidingen zal de prijs nog verder stijgen. Deskundigen waarschuwen nu ook voor sabotage bij de Noorse pijpleidingen. Ja, eigenlijk kunnen we niet zonder Noors gas. En dan zul je de prijzen echt enorm de hoogte in zien gaan. En dat zou grote gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld rationering van gas, verplicht afschakelen van sommige industrie, thermostaatlagen. En de Europese Unie wil daarom pijpleidingen en belangrijke stroomkabels in zee extra beveiligen. Volgens minister Jette is dat een goed plan. Het feit dat belangrijke energieinfrastructuur wordt gesaboteerd is natuurlijk erg zorgwekkend. En vraagt ook echt om een internationale reactie van Europa. Dat valt nog niet mee. Zeker niet in Nederland. Een hele hoop overheidsinstanties wijzen naar elkaar. En ik heb niet het idee dat dat nog goed gecoördineerd is binnen in ieder geval Nederland. Maar zo zegt Jette, we doen ons best. Je kunt ervan uitgaan dat we alles op alles zetten om die infrastructuur goed in de gaten te houden en ook te beschermen. Meteorologen die dachten vandaag maar aan één ding. Orkaan Ian. Er is een nogal krachtige orkaan. Is een categorie 4 orkaan, echt behoorlijk verwoestend. Windsnelheden tot 250 km per uur, dat is ongeveer het dubbele als wat onze windkracht 12 is. Headed right toward Florida. Bringing with it a lot of rain. Er zitten inmiddels al zo'n 300.000 huishoudens in Florida zonder stroom. If you are in an evacuation zone, you need to evacuate now. President Biden roept de inwoners op om niet eigenwijs te zijn en goed te luisteren naar de autoriteiten. It's life-threatening. You should obey all warnings and directions from emergency officials. Don't take anything for granted. Ook zegde hij alvast hulp toe. When the storm passes, the federal government is going to be there to help you recover. And we'll be there at every step of the way. Zo meteen meer over hoe het er nu aan toe gaat in Florida. En misschien zijn ze al bij u aan de deur geweest met deze vraag. Wilt u misschien kinderpostzegels kopen? De jaarlijkse actie is vandaag begonnen. Alleen, nu alles duurder is geworden, is het de vraag of mensen nog wel geld over hebben voor kinderpostzegels. De organisatie denkt van wel. Nou, het is leuk om een kind aan de deur te hebben die dan iets verkoopt. Het is ook moeilijk om nee te zeggen. De kinderen kunnen hartstikke goed verkopen. Wat is jouw tactiek, jouw verkooptactiek? Gewoon heel lief kijken. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dat was heel goed. Dat was echt een heel goede verkopersmove. In Florida, u hoort het al, is orkaan Ian aan land gekomen. Het zorgt voor een stormvloed, overstromingen, windsnelheden tot wel 240 kilometer per uur. Contact met journalist Leila Frank, die is in Florida. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het laatste nieuws uit die staat? Dat er 2 uur geleden is de orkaan aan land gekomen aan de westkust van Florida. En inmiddels zitten er 1,1 miljoen mensen al zonder stroom. Dat getal loopt gestaag op. Er zitten duizenden mensen in opvangcentra. Er zijn gebieden zonder water gemeld en zonder telefoonbereik. En we zien beelden voorbij komen waarin straten rivieren zijn geworden, waarin het water tot aan de daken reikt. En Florida is een watersportparadijs. Hier wordt graag op boten gevaren, maar nu zie je ze door de straten drijven. 911, het 112 van Amerika, geeft geen antwoord meer. Je kan het niet meer bellen, want je wordt gewoon niet gered, omdat zij niet veilig daardoorheen kunnen. En je ziet heel veel materiaal door de straten vliegen en drijven. Ja, je kunt het, volgens traditie is het ongeveer live volgen op de Amerikaanse nieuwszenders. Melden die ook al slachtoffers? Nee, nog niet. Daar is het ook eigenlijk nog te vroeg voor. En 112 antwoordt eigenlijk niet. Het enige wat we gezien hebben is het bericht van 23 Cubaanse vluchtelingen die op een bootje de overtocht maakten om zijn gekieperd. Het is een beetje een vervelend woord, maar die zijn omgeslagen. Daarvan zijn er 3 gered, maar de overige 20, daar wordt nog naar gezocht. Voor mensen hier aan land hebben we nog geen berichten ontvangen. Maar het is ook eigenlijk nog te vroeg, want we hebben nog uren te gaan. Er wordt gewaarschuwd voor vloedgolven en voor overstromingen. Dus de verwachting is dat er slachtoffers zullen vallen. Maar op dit moment hebben we daar nog geen nieuws over. Ja, de waarschuwingen waren er zeker. Jij was een paar dagen geleden nog in het kustgebied en bent nu wat meer naar het binnenland gegaan. Had je de indruk dat iedereen zich wel aan het voorbereiden was? Ja, absoluut. Vrijdag is hier de noodtoestand al uitgeroepen. Dus dat gebeurt ook expres een aantal dagen van tevoren, zodat mensen zich gaan voorbereiden. Op die dag heb ik 6 supermarkten af moeten lopen om bijvoorbeeld water in te kunnen slaan, omdat de schappen daar leeg waren. Je stond in de rij voor de benzine. En overigens gedurende het weekend zijn er elke dag persconferenties geweest, soms wel 2 keer, met juist extra aandacht voor al die nieuwe bewoners van Florida. Het is een staat die heel snel groeit, wel 1000 mensen per dag. En dat zijn allemaal mensen die nog nooit een orkaan hebben meegemaakt. Dus er ligt heel veel nadruk hier in de communicatie van de staat op het voorbereiden daarvan. Ik reed maandag van de westkant naar de oostkant. Ik zit nu veilig. Maar daar al onderweg heel veel plekken waar je zandzakken kon ophalen, waar echt kilometers auto's in de rijen staan. Dus mensen zijn hier al dagen mee bezig. Nemen het erg serieus. En dat lijkt ook heel verstandig. Leila Frank in Florida. Dankjewel. Dan zijn we bij de kranten van morgen. Al enigszins ingezien door Freddy van Tijn. NRC schrijft dat de opsporing in gevaar komt doordat de tapkamer van de politie niet goed functioneert. Een voor miljoenen aangekocht nieuw systeem doet het al 3 jaar niet. Dus wordt een zwaar verouderd systeem gebruikt dat vaak uitvalt. En de verhoudingen zijn zo verziekt dat al een aantal politiemensen formele klachten heeft ingediend tegen de leiding. Het kentekenvolgsysteem werkte bijvoorbeeld niet goed toen begin deze week een auto vol wapens van Nederland naar België moest worden gevolgd. Onder meer de gemeente Den Haag voorziet een probleem met de nieuwe huurtoeslag, schrijft Trouw. Wethouder Balster zegt dat de nieuwe huurtoeslagregels die het kabinet wil invoeren zo gaan werken dat degene met de laagste inkomen straks alleen nog in de goedkoopste woonwijken kunnen wonen. De Tweede Kamer bespreekt de huurtoeslagplannen morgen. Het Nibud zei vorige week al dat 2/3 van de mensen die nu huurtoeslag krijgen erop achteruit gaat. Doe het niet, is dan ook het dringende advies van het Nibud. Het Parool schrijft dat een zinkgat dat een paar dagen geleden in de stad ontstond is veroorzaakt door verkennend onderzoek aan de kades in Amsterdam. Na onderzoek door duikers stortte een deel van het wegdek in. Kennelijk is alleen maar aanraken al voldoende om slecht onderhouden constructies aan het schuiven te brengen. In de Telegraaf een verslag van een bijeenkomst waarin gemeente de inwoners voorlicht over de komst van in dit geval hooguit 80 statushouders. De omwonenden in Bergen-op-Zoom zijn ongerust over plannen om die onder te brengen in een voormalige jeugdherberg. De wethouder had het graag anders gezien, maar het Rijk dumpt alles op ons bordje, zegt hij. Hij geeft wel toe dat we te maken hebben met een asiel- en een woningcrisis. Wat consumenten en politiek denken over milieubelasting van internetwinkelen klopt niet, schrijft het Parool. Meer dan de helft van de online kopers ziet pakketbezorging als milieuvervuilend en zelf naar de winkel gaan niet. Maar het omgekeerde is waar. Of het nou onderzoek is van de webwinkelbranche, van de logistieksector, maar ook van overheden of van onafhankelijke wetenschappers, de rekensom valt telkens uit in het nadeel van de echte winkel, schrijft het Parool. De grootste superster van de 18e eeuw was geen acteur of zangeres, maar een neushoorn, Clara. Zo formuleert de Telegraaf het. Overal in Europa liep het publiek uit om het wonderdier te aanschouwen. Het Rijksmuseum in Amsterdam presenteert een biografische tentoonstelling over haar. En daar is onder meer een levensgroot portret van Clara te zien, geschilderd door een beroemde Franse schilder, Jean-Baptiste Oudry, in 1749. Het is in bruikleen van het Staatliedjesmuseum in Schwerin. En dat is alleen maar mogelijk doordat dat Duitse museum is gerenoveerd. Want er moest een muur worden uitgebroken, anders kon het er niet uit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. De Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Sabotage. De beschadigingen aan de Nord Stream pijpleidingen zijn bewust gedaan. Dat lijkt de conclusie te zijn van experts die zich erover buigen. Komen we erachter door wie? En wie houdt wat eigenlijk in de gaten onder water? Peter Weininga, goedenavond. Goedenavond. Defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. We horen knallen, explosies. Hoe zou die sabotage eruit hebben kunnen zien? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Het meest waarschijnlijk is toch wel, omdat het op 80 meter diepte ligt, dat er een soort mini-onderzeeër is gebruikt. Dat kan bemand zijn of onbemand. En die zal dan een flinke explosieve lading, toch wel meer dan 100 kilo, is de schatting, vlak bij de buizen of tegen de buizen aan hebben gelegd. En dan vervolgens op een afstand ontstoken. Ja, en dan zitten er gaten in? Dat is zacht uitgedrukt. Wat ik begreep is gewoon een heel deel van de buis weggeslagen. Die is niet meer reparabel. Dan zou je gewoon een nieuwe buis moeten neerleggen. U zegt al, ja, daar zou wel eens een onderzeeër kunnen zijn. Maar om dat te gaan vaststellen, om dat te zien, ook om de schade te constateren, wie zijn daar nu allemaal mee bezig en hoe doen ze dat? Het zijn natuurlijk de landen in de buurt. Het zijn Zweden en Denemarken. Ik denk dat er toch ook wel steun vanuit Amerika zal komen. Want die hebben ook de middelen, zeg maar, om dat te doen. Diverse civiele bedrijven overigens ook. Zelfs in Nederland. Maar inderdaad, het is belangrijk om eerst de schade vast te stellen. En ook aan de schade kun je waarschijnlijk wel afleiden wat er voor een explosief is gebruikt. En hoeveel en hoe het dan mogelijk daar is gekomen. En dan zal er denk ik op grote schaal worden teruggekeken naar allerlei data die door sensoren in de buurt is verzameld. Hè. Sensoren onder water, sensoren boven water, radarsystemen, satellietgegevens. Vertrektijden van schepen in het gebied, scheepsbewegingen dus ook, die op de dag zelf of de dagen daarvoor hebben plaatsgevonden. Want er moet toch wel iets die kant op gevaren zijn. Ja, je hebt ongetwijfeld sites waar je kan kijken uit welke haven welk schip vertrekt of waar een vliegtuig vliegt. Maar hoe kom je erachter wat er onder water gebeurt dan? Ja, dat is lastiger natuurlijk. Maar als je uitgaat van een kleine mini-onderzeeër, die kan niet grote afstanden afleggen onder water. Dus die moet ergens vandaan komen. En dat zou mogelijk gesteund kunnen zijn door een moederschip. Dat moet dan toch wel ergens in de buurt geweest zijn. Dus dat zou je natuurlijk kunnen nagaan. Is er zo'n schip met mogelijk zoiets aan boord, ergens uit een haven vertrokken in het Oostzeegebied? En daarnaast bevinden zich onder water toch ook wel sensoren, met name in dat gebied. Dat zijn akoestische sensoren, waarmee je de geluiden, zeg maar, die gemaakt worden door motoren kunt identificeren eigenlijk. Elk schip heeft een eigen vingerafdruk, zou je bijna kunnen zeggen. Een specifiek geluid dat schip die boot maakt. Ja. Ja. En de marines, ook de Nederlandse marine, die beschikt over een enorme databases waarin dit soort fingerprints, vingerafdrukken zijn verzameld. En op basis daarvan zou je mogelijk al iets kunnen zeggen. Maar goed, dan moet dat wel gedetecteerd zijn, dus dat weet je nog niet. En zo'n sensor, moet ik me voorstellen dat drijft in zee of dat ligt ergens? Die ligt op de bodem. En die luistert naar wat het verkeer dat voorbij komt. Ja, precies. En dat is met kabels aangesloten dan op een data collection center op de wal in Zweden of in Denemarken, misschien ook al in Duitsland. Waarom liggen die specifiek in de Oostzee? Dat soort sensoren? Want ik kan me niet voorstellen dat niet alle oceanen daarmee vol liggen. Nee, dat klopt. Ze liggen de wereld over op passages in gebieden waar je verwacht dat bepaalde schepen zich zullen bevinden of daar langs zullen varen. En in dit geval gaat het natuurlijk om Russische schepen. Dat wil men toch wel redelijk in de gaten houden wat die daar doen. Ja. Nou is iedereen in rep en roer, want onder water, kabels, pijpleidingen, dat blijkt ineens ook heel kwetsbaar te zijn. Hoe beschermen we dat in Nederland, bijvoorbeeld voor onze internetkabels of onder onze pijpleiding? Nou, het was net al in het nieuws. Dat is in Nederland bij vele instanties belegd. En dat is ook een beetje een probleem. HCSS heeft daar vorig jaar november een rapport over doen verschijnen. Waarin onder andere wordt geconstateerd dat het inderdaad bij vele instanties is belegd. En dat de coördinatie tussen die instanties niet optimaal is. En om dat te verbeteren zou je, is het voorstel, een soort nationale Noordzeeautoriteit moeten oprichten. Waar binnen al die eenheden, hè, die organisaties zijn ondergebracht, die dan die activiteiten gaat coördineren. Dat betekent ook dat je de kustwacht, bijvoorbeeld op het Nederlands gedeelte van het continentaal plat, hè, binnen de Nederlandse exclusieve economische zone, zoals dat heet, die zich tot 200 mijl op Noordzee kan uitstrekken, dat je de kustwacht daar meer bevoegdheden geeft. Maar dat betekent dus ook meer capaciteiten, meer middelen, meer mensen. Dat betekent ook dat er geïnvesteerd moet worden. En als je naar Nederland kijkt, het belang voor Nederland zit hem natuurlijk in de windparken die op zee liggen. Die produceren stroom. Die stroom gaat met kabels naar het land, naar de wal. Er komen ook vele dataverbindingen van overzee, van transatlantische dataverbindingen, bij Nederland binnen. Bij Noordwijk bijvoorbeeld, groot datacenter. Dus Nederland heeft een functie, zeg maar, in de data flow, datatransport tussen de Verenigde Staten en Europa. Maar niet alleen dat. Natuurlijk, Nederland heeft ook havens. Ja. Die havens zijn belangrijk voor onze economie. Dus ook dat moet beschermd worden. Scheepvaart zal in de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen op de Noordzee. Dus er zijn vele redenen waarom je dat soort infrastructuur en ook de transport daar, het verkeer op zee, zou moeten beschermen. En dat is nu wel gebleken hoe nodig dat is. Ja, het is kwetsbaar allemaal. Dat blijkt in ieder geval. Ja, je moet er wel je best voor doen, maar dan kan het dus allemaal stuk. Er wordt met de vinger gewezen naar Rusland. Hoe waarschijnlijk is het dat zij dit doen? Ook een pijpleiding waar zij natuurlijk zelf baat bij hebben. Ja, alhoewel hij op dit moment natuurlijk niet werd gebruikt. Dus ze verdienden er eigenlijk al niks aan op dit moment. Kijk, ik denk als je dit onderzoekt, dan moet je kijken naar landen die de middelen hebben. Nou, dat zijn er een aantal. Rusland onder andere, maar ook een aantal Europese landen. Amerikanen worden ook genoemd. De Amerikanen, zeker. En zo zijn er nog wel meer. En daarnaast moet je kijken naar wie heeft er baat bij dat dit kapot wordt gemaakt. Ja. En inderdaad, de eerste gedachte is dat Rusland er geen baat bij zou hebben. Want ja, dit is natuurlijk een geldverdiener op termijn. Op dit moment misschien niet, maar ooit na de oorlog met Oekraïne misschien weer wel. Het ligt niet voor de hand om nou meteen naar Rusland te kijken. Aan de andere kant weer wel. Je weet het niet precies. Het moet goed worden uitgezocht. En daar zijn meer dan. Dat moet meer dan één land doen. Dat moeten verschillende landen doen. Met name ook naar inlichtingendiensten hebben daar een belangrijke rol in. En dan hoop ik dat ze er met al die gegevens naast elkaar te leggen uiteindelijk in ieder geval wel. Enige duiding aan kunnen geven. Ja, het antwoord ligt, hopen we dan toch op de zeebodem. En het gaat boven water komen, als het goed is. Peter Weininga, dank u wel van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Blijf in Den Haag, want de komende weken kiest de VVD een nieuwe partijvoorzitter. De vorige voorzitter, Christiane van der Wal, die werd minister. Onno Hoes werd toen waarnemend voorzitter. Hij is ook dé kandidaat, maar hij wordt door twee concurrenten uitgedaagd. Wilma Borgman, goedenavond. Hey Herman, goedenavond. Ja, we gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst even naar het nieuws dat zojuist in het bulletin zat. Hè. Vanavond kwam het binnen uit NRC dat Khadija Ariep, de vorige voorzitter van de Tweede Kamer, dat er een onderzoek komt naar haar functioneren. Hoeveel weet jij daar nu van? Ja, we hebben inmiddels bevestiging gekregen dat het presidium, dus dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, vandaag besloten heeft dat er zo'n extern onderzoek wordt ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend het gedrag van Ariep, die inmiddels weer Kamerlid is, zoals je misschien weet. En het presidium volgt daarmee een advies op van de landsadvocaat. Er zijn twee anonieme brieven binnengekomen met klachten over de manier waarop Ariep omging met haar medewerkers. Er wordt gesproken over een schrikbewind, over een onveilige werkomgeving, over machtsmisbruik. En de NRC schrijft dat de landsadvocaat heeft geconstateerd dat dat niet losse incidenten zijn, maar dat het om een breder patroon gaat. En de Kamer is werkgever natuurlijk van mensen van voorlichting en van de Griffie en zo. En dat er daarom dus actie moet worden ondernomen. Ja, waar bestaat die actie uit? Wat is er bekend over het onderzoek? Nou, eigenlijk niks. Ja. Want dit is voor het eerst dat gebeurt. Kennelijk zijn de signalen zo ernstig dat het presidium dit besluit heeft genomen. Dat is nog nooit gebeurd, heel uitzonderlijk. Ariep zelf wist het niet dat dit aan zat te komen. Ze schrijft net op Twitter dat ze opheldering eiste van Bergkamp. Ze voelt zich voor de bus gegooid, zegt ze. En dat ze nou eenmaal de opdracht had om veranderingen door te voeren. En dat soms pijnlijk is. Dus dat is wat we tot nu toe weten. Ja, en waarom komt het nu? Want ja, ze is voorzitter geweest en is ze nu Kamerlid. Is er een reden dat het nu is? Ja, wat de NRC schrijft is dat een nieuwe functie van Ariep dit heeft veroorzaakt. Deze melding heeft veroorzaakt. Ariep is namelijk niet alleen Kamerlid, maar ze is ook voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Dat is toch best een belangrijke commissie. En de mensen die de meldingen hebben gedaan, die zeggen dat ze hadden gehoopt dat Ariep in de politieke luwte zou verdwijnen. En nu dat niet gebeurd is, hebben zij reden om aan de bel te trekken. Helder. Dat verhaal, ja, dat onderzoek, dat gaat al lopen. Moeten we opwachten wat eruit komt. Ja. Dan naar het onderwerp waar we eigenlijk met jou over wilden praten. Dat is die verkiezing van een nieuwe voorzitter Binnen de VVD. Ja, er zijn dus kandidaten. Er zijn kandidaten, zeker. Vertel. Nou ja, wat we vooral weten, Herman, is dat het deze keer echt allemaal heel anders is dan anders. Er is inderdaad die kandidaat namens het partijbestuur, Onno Hoes. En normaal gesproken zouden ze dan bij de VVD voor de vorm een beetje campagne voeren. En daarna zou de bestuurskandidaat met overgrote meerderheid worden gekozen. Zo gaat het al 20 jaar in de partij, maar zo gaat het deze keer helemaal niet. Want er is serieuze concurrentie voor Hoes. En dat is heel bijzonder. Ik laat de drie kandidaten even horen, dat je even de stemmen hoort, Herman. Onno Hoes en zijn tegenstrevers, Bert Holman uit Assen en als eerste Erik Wetsels uit Brabant. Onze partij heeft nu een voorzitter nodig die vanuit de leden wordt voorgedragen. En niet iemand die vanuit Den Haag wordt gestuurd. Ja, wat je nu ziet op die congressen is dat het te veel een applausmachine is. En wij moeten weer terug naar pittige discussies. Wij moeten Den Haag vertellen wat wij vinden dat er moet gebeuren. We zijn de afgelopen 12 jaar de grootste geweest in Nederland. En het is mijn ambitie om dat bij de volgende verkiezingen opnieuw te zijn. En dat kan. Mijn VVD. De enige echte liberale volkspartij voor heel Nederland. En ik geloof erin dat wanneer we elkaar binnen de VVD de ruimte geven voor initiatieven, we komen tot wat er nodig is voor ons land. Zo wil ik de partij dichter bij de leden brengen. Ja, dat waren de campagnefilmpjes. Je hoorde de achtergrondmuziek. Ja, dat is wat ze op internet hadden gezet. Vanaf vrijdag kan er digitaal worden gestemd door de leden van de VVD. Ja, we horen dus campagnefilms. Is er druk campagne gevoerd en waar gaat het dan over? Ja, er zijn een aantal bijeenkomsten geweest in het land waar de drie in debat gaan met leden. En dat is ook weer anders dan anders. Want ze zijn het over heel veel niet eens, maar over echt één belangrijk ding wel. Namelijk, het gaat niet goed met de club. En er is dringend behoefte aan groot onderhoud in de VVD. En zijn ze het wel oneens over wat er moet gebeuren? Zeg. Nou ja, er is van alles mis met de VVD, de partijorganisatie zelf, de koers, het profiel. De partij is kleurloos geworden, heeft veel ingeleverd. Leden hebben nauwelijks meer te zeggen. Je hoorde ze net zeggen, er moet meer belang aan leden worden gehecht. Er wordt niet meer gediscussieerd. En nog even los van die kritiek zelf, die is al opvallend. Maar nog veel opvallender is dat ze het gewoon hardop zeggen. En dat ze dat als een feit accepteren. En dat is ook wel eens anders geweest, want in de beginjaren van de kabinetten Rutte was openlijke kritiek in de VVD echt not done. Op congressen, als het iemand het waagde om iets kritisch te zeggen, dan werden ze zo ongeveer uitgejoeld. Maar nu is het omgekeerd en nu strekt het dus tot aanbeveling als je die kritiek deelt. En dat is toch echt heel opmerkelijk. Maar dan gaat het dan ook specifiek op kritiek op Mark Rutte? Nou, ik denk dat het breder is dan alleen kritiek op Rutte. Er is gewoon een breed ongenoegen in de partij over de inhoudelijke leegte. Er wordt niet meer echt gewerkt aan de ontwikkeling van het gedachtegoed van de VVD. Waar staan ze nog eigenlijk voor? Klaas Dijkhoff, de vorige fractievoorzitter, die heeft een aantal jaar geleden een politieke koers uitgezet. Maar die ging weg en daarna is er eigenlijk niks meer mee gedaan. En er is ook beleidsmatige leegte, want wat is er nou eigenlijk binnengehaald waar VVD-kiezers heel blij van worden? En gaat het dan over Rutte? Nou ja, die is wel de personificatie daarvan. Maar dit gaat echt niet alleen over hem, maar bijvoorbeeld ook over de Kamerfractie, die als kleurloos wordt gezien. Ja, nou, er is al wel wat verzet, hè, binnen de partij. Bij het congres in juni is er nog een hele vervelende motie aangenomen, tot schrik van de partijtop. Over stikstof. Ja. Is dat dan bijvoorbeeld de manier waarop ze dan inhoudelijk willen discussiëren? Ja, zo op het eerste gezicht vindt Onno Hoes dat bijvoorbeeld wel. En op het partijbureau in Den Haag vonden ze het al heel bijzonder dat er überhaupt een stemming werd toegestaan over die motie. Ze hadden ook kunnen kiezen voor wat ze normaal gesproken doen of wat ze de laatste jaren hebben gedaan. Namelijk zo'n motie wegmasseren. Dan wordt er tegen de indiener gezegd, we nemen de strekking over, zodat er niet meer gestemd hoeft te worden. Dat hebben ze niet gedaan. En dat alleen al vinden sommigen een bewijs dat er weer gediscussieerd wordt in de partij. Maar Wetsels bijvoorbeeld, die zegt dat discussie juist moet plaatsvinden voordat er een standpunt is. Dus dat de leden een standpunt bepalen en dat je dus niet achteraf zo'n correctie nodig hebt. Ja. Vanaf vrijdag mogen ze stemmen. Wanneer hebben we een naam? Nou, vrijdag begint dus inderdaad een week van digitale stemmen. Dan maken ze na 1 week de balans op. En als er dan niet 1 kandidaat de meerderheid heeft, dan komt er een 2e ronde. Dan gaan ze kijken wie er van de 2 meest stemmen hebbende leden. Nou, dat klinkt een beetje brak, maar ik bedoel, de kandidaten die dan de meeste stemmen hebben, die gaan voor een 2e ronde. En dan is er op 14 oktober een naam van de nieuwe partijvoorzitter. Wilma Borgman in Den Haag, dank je wel. Amsterdam, Tessa Rose Jackson, Again and Again. Het eiland Bonaire, onderdeel van Caribisch Nederland, krijgt te maken met grote gevolgen vanwege de klimaatverandering. In opdracht van Greenpeace deed de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek. Elko Cox, goedenavond. Ja, goedenavond. U bent hoofddocent van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU en een van de onderzoekers. Kunt u schetsen wat Bonaire te wachten staat de komende jaren? Ja, we hebben dus voor het eerst eigenlijk in beeld proberen te brengen wat nou de verschillende klimaatrisico's zullen zijn op het eiland Bonaire. Dus we hebben zowel gekeken naar wat zijn nou de gevolgen zijn voor het koraalrif. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een overstroming. En we zien dat zelfs al op de middellange termijn, dus richting 2050, zien we dat er al sommige delen van Bonaire, vooral het zuiden, permanent onder water kunnen komen te staan. En in de meest ongunstige klimaatscenario's zou het kunnen zijn dat het koraal zo ver degradeert, ofwel verslechtert, dat het duiktoerisme ook sterk aangetast kan worden. Ja, en u zegt een deel van het eiland onder water. Waar hebben we het dan over als we het eiland bekijken? Ja, dus volgens onze overstromingsmodellen zien we eigenlijk vooral dat het zuidelijke deel van Bonaire, dus de salinas, de zoutvelden, delen rondom Lac Bay en Klein Bonaire, dat we daar echt zien dat als de zeespiegel blijft stijgen, dat daar gebieden echt onder water komen te staan. Ja, u noemt ook specifiek de koraalriffen. Mm-hmm, ja. Is dat omdat het zo mooi is daar? Of heeft het verder nog betekenis voor het eiland? Nou ja, sowieso heeft Bonaire een van de mooiste koraalriffen wereldwijd. Maar koraal is onwijs kwetsbaar voor een toename van de temperatuur van de zee. Daar is wel eigenlijk een mondiale wetenschappelijke consensus dat hoe meer het zeewater in temperatuur toe zal nemen, hoe groter de kans is op bleaching events, wordt dat genoemd, bleek evenementen waar het koraal zeer door beschadigd gaat worden. En Bonaire is daar, dat is een groot risico voor Bonaire, want een groot deel van de economie van het eiland draait natuurlijk op toerisme, wat vooral weer gelinkt is aan duiktoerisme. Ja, dus voor de economie van Bonaire zou dat ook desastreus zijn. Dick Draaier, goedenavond, correspondent voor Caribisch Nederland. Goedenavond, Herman. Liggen ze op Bonaire wakker van zo'n rapport? Nee, dat kan ik niet zeggen. Klimaatverandering is volgens nog gewoon een ver van mijn bedshow voor veel Bonaireanen. Die zijn toch vooral bezig met het hier en nu en hoe krijg ik eten, betaalbare eten op mijn bord. En praten over klimaat lijkt dan ook voorbehouden aan mensen die als vanzelfsprekend wel elke dag eten op hun bord hebben. Het onderwerp leeft wel, maar bij een beperkte groep dus en bij de politiek. En die laatste groep, dat is in ieder geval mijn indruk, die heeft klimaat overigens op haar agenda staan omdat er een agenda van Nederland is waar geld mee gemoeid is. Dat is in ieder geval mijn indruk. Hè. Vandaag maakt het kabinet bekend dat er 34 miljoen naar de eilanden gaat voor een groene energievoorziening. En ja, de rekening op Bonaire wordt daardoor lager, wordt gezegd. En ja, dat is iets wat op Bonaire wel leeft. Ja. Hè, want ook hier is de stroomrekening duur. Ja, ja, begrijp ik. Meneer Kok, is dat eigenlijk de eerste keer dat er dergelijk onderzoek wordt gedaan? Ja, dat is ook een van de redenen waarom Greenpeace ons heeft gevraagd om dit beter in kaart te brengen. Want vergelijkbaar met Nederland, waar we natuurlijk al decennia hier onderzoek naar doen, ligt er voor Caribisch Nederland zo goed als niets op de plank nog tot dit onderzoek. Hoe kan dat? Want wij zijn in Nederland natuurlijk de hele tijd bezig met stijgende zeespiegels, deltaprogramma's, ruimte voor rivieren, dijken ophogen. Hoe kan het dat we het Caribische deel eigenlijk, is het vergeten zijn? Ik weet niet precies de reden waarom, maar over het algemeen Bonaire is recentelijk ook niet geraakt, of heel hard geraakt natuurlijk, door een zware orkaan. In Nederland hebben we natuurlijk 1953 als een grote overstroming gehad, wat heel veel in gang heeft gezet. En dat hebben we op Bonaire tot dusver gelukkig nog niet gezien. Wat mogelijk de urgentie lager zal maken. Is dat ook het gevoel bij jullie, Dick Draaier, dat het daardoor misschien allemaal wat trager gaat op de Antillen? Ja, er zijn eigenlijk geen grote rampen geweest. Dat zou je wel kunnen zeggen, maar ik denk toch echt dat de struggle for survival op een eiland als Bonaire, maar ook op Curaçao en de andere eilanden, toch een veel grotere prioriteit heeft bij de mensen. Dus de focus ligt er gewoon niet zo op. En als je dan ziet dat er wat gebeurt op het gebied van het klimaat, dan is het vooral door Nederlanders of door buitenlanders die op het eiland zijn en dat wel op de agenda hebben staan. Dus het is natuurlijk wel zo dat er een groeiend besef is dat het eiland onder water zou kunnen lopen als de zeespiegel stijgt. En na zo'n rapport als vandaag wordt dat bevestigen en is ook de radio en tv er volop bij vandaag. Maar morgen is dat weer weggeëpt, ben ik bang. Ja, maar is het dan niet gek dat je vanuit daar, laten we zeggen, Nederland ziet, Europees Nederland, waar van alles wordt gedaan om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar dat het op de eilanden achterblijft? Ja, het is natuurlijk wel zo dat die relatie met Nederland gevoelig is. En dan niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en energie, maar op heel veel gebieden vindt men op Bonaire dat er anders met hen wordt omgegaan dan in Nederland. En vanuit dat gevoel wordt er gekeken ook naar zo'n programma als wat nu gepresenteerd is, als zo'n rapport als er nu gepresenteerd is, als iets wat, eindelijk, dat moet er ook komen. Maar nogmaals, het is niet de prioriteit. Alleen men vindt wel dat als er in Nederland zoveel aandacht is, en je noemde net een heleboel factoren daarin, dat zou eigenlijk, vinden ze, in Bonaire ook moeten gebeuren. En ja, de klimaatwet in Nederland is niet van toepassing op Bonaire. En dat vinden ze hier niet zo leuk. Nee. Meneer Cox, als er iets zou moeten gebeuren op de eilanden, wat is het eerste wat bijvoorbeeld op Bonaire zou moeten gebeuren, als u als wat er in uw onderzoek wordt voorspeld uit zou komen? Ik denk dat we in eerste instantie willen nadenken, wat voor maatregelen kunnen we überhaupt dan treffen op Bonaire, mocht er een zware storm over het eiland gaan. Er zijn natuurlijk nu niet of nauwelijks verdedigingswerken of maatregelen. Dus we zullen eerst, denk ik, willen nadenken, wat zijn wenselijke maatregelen op het eiland? Willen we een zeedijk, mogelijk onwenselijk? Of willen we misschien mangrovenbossen versterken? Ja, er zijn verschillende opties natuurlijk mogelijk. En dan denk ik dat we met elkaar willen uitzoeken, wat is wenselijk en wat is haalbaar en wat kunnen we doen? Ja, wordt dat al bekeken? Zijn die plannen er al? Zover ik weet niet. Wij konden in ieder geval die stap nog niet maken, omdat we eerst eens moesten gaan kijken, wat zijn nou eigenlijk die klimaatrisico's op het eiland? Ja, dat vinden ze dan allemaal hele embryonale fase. We hoorden pas geleden in Pakistan overstromingen, noodweer, heel veel doden. En dan wijst Pakistan naar de rijke landen en zeggen, jullie hebben het probleem veroorzaakt. En wij hebben de grote problemen. Is dat ook het gevoel bijvoorbeeld op een eiland als Bonaire? Ja, dat leeft wel heel erg. Hè. En dan niet alleen op Bonaire, maar op alle Caribische eilanden. Hè. Dus historisch hebben die eilanden heel weinig bijgedragen aan de klimaatcrisis. Maar de gevolgen daarvan en de kosten daarvan lijken voor hunzelf te komen. En dat is iets wat heel veel pijn doet. Dus men wil op deze eilanden In ieder geval in de politieke bovenlaag toch wel degelijk met een vinger wijzen naar Europa en naar Nederland in dit geval, om met het verzoek om daarin bij te dragen. Ja, ik sprak toevallig vanmiddag met Rob Jetten over zijn nieuwe maatregelen of zijn energienota. En hij zegt juist, ja, de eilanden lopen voorop. Maar ja, dat is alleen maar op het gebied van duurzame energie. En dat is één onbelangrijk onderdeel van maatregelen die nodig zijn. Maar ja, zoals de onderzoeker net ook al zei, dijken verhogen, hoe heet die bosjes ook weer? De mangrovenbossen. Ja, mangrovenbossen, dat wordt trouwens ook al op een klein gedeelte gedaan, hoor, op Bonaire. Dat zijn maatregelen waar ze hier eigenlijk niet zo voor warm lopen. Dus men wil liever dat Nederland groter inzet. Ja. Meneer Cox, ik hoor Dick Draaier ook meteen zeggen, ja, Curaçao, Aruba hebben er ook allemaal last van. Dus daar moet ook nog onderzoek naar gedaan worden. Ja, nou ja, eigenlijk weten we ook voor Aruba en Curaçao nog niet heel veel over de echte risico's. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de bovenwindse eilanden. Sint Maarten is natuurlijk wel recentelijk zwaar geraakt door Irma. Maar voor Saba en Sint Eustatius weten we ook nog bijvoorbeeld heel erg weinig. Ja, dus daar ligt nog werk voor u. Dank Ilko Cox en ook dank Dick Draaier op de Antillen. Ze vormen samen het cabaret-theaterduo Grof Geschut met een D. En ze waren jarenlang een stel. Over het stuklopen van hun relatie maakten Meerta van Velde en Lander Severins al een voorstelling. Maar nu hebben ze er ook samen een roman over geschreven. En ze zijn in de studio. Ik heet jullie welkom. Maar eerst gaan jullie iets zingen, hè, uit jullie voorstelling. Het heet Hier liggen we dan. Van jou, maar hier liggen we dan, onze 12e laatste nacht. En ik had nog zo bedacht, dit is absoluut niet wat ik wou. Maar hier liggen we dan, en je vraagt of ik nog wijn wil, terwijl ik niet eens wij wil. Maar als een hondje kwam ik aangelopen, ik hoor het fluitje van mijn baasje en ik ben naast je gekropen. Ik geef je linkjes op commando en ik hijg weer. Maar morgen ga ik er vandoor. Hier liggen we dan, als slaaf van onze driften. Eigenlijk is het toch geschift en schijnend dat je me verliet. Want hier liggen we dan, als een van mijn natste dromen. Gil ik uit dat ik ga komen en ik hoop dat jij ook ziet. Het moet toch altijd wij zijn. Van mijn baasje en ik ben naast je gekropen. Ik geef je linkjes op commando en ik hijg weer in je oor. En morgen ga jij er vandoor. Dus dan heb jij pech, dus jij gaat ook weg. En dan is er niemand en dan kom ik weer terug. En dan ga jij en dan kom ik en dan ga jij en dan kom ik. En dan kom ik, ik geloof dat ik kom. Ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom. Grof Geschut was dat, met een D, ik zei het al. Meerte van Velde, Lander Severins, kom erbij. De koptelefoons gaan af. Ze rennen van microfoon en keyboard en schuiven aan tafel. Ja, nog aan het hijgen? Nee, het gaat. Het gaat. Het gaat met jullie. Even voor de helder. Want het verhaal moet natuurlijk wel even goed vertellen. Jullie waren 1 jaar een cabaretduo. Ja. Toen kregen jullie relatie. Mm-hmm. Ja. En na 3 jaar maakte jij het uit, Meerte. Mm-hmm. Ja, dat klopt. En dan maar jullie zijn exen, maar jullie doen het nog wel met elkaar, zo te zien. Tenminste, muzikaal. Ja, muzikaal nog wel. Doen ja. wij het nog met elkaar. Hoe is ja. dat om nog dan samen te werken met je ex? Nou, momenteel is het leuk, maar het is ook wel eens minder leuk geweest. Vooral in het begin, toen het net uit was. Maar het wordt weer steeds leuker. Ja. Het is, ja. Waarom wordt het leuker weer? Omdat, ja, het is heel bijzonder om... Ja, wij hebben alles met elkaar gedeeld. Echt, of ja, alles echt heel veel gedeeld. En we kennen elkaar zo goed. Dus het is zo bijzonder om een collega te hebben eigenlijk die je zo goed kent. En die je soms beter kent dan dat je jezelf kent. Is hij nou weer gewoon een collega? Ja, ja, blijkbaar. En dan, ja, nee, oh. Ja, ja, ja, daar sla je ook op aan. Ja, om het woord collega. Ik hoor hier het woord collega. Ja. Dat is ook voor het eerst in 7 jaar. En een hele goede vriend. Lander, waarom ging het mis? Ja, wow. Lander. Ja, waarom ging het mis? En jij hebt er een boek over. Jullie hebben een boek over geschreven. Ja, inderdaad. Dus ik kan het gewoon vragen. Ja, absoluut. Heerlijk. Er was eigenlijk altijd twijfel. En we hebben echt het gesprek van... Ah, wat is dat nu toch tussen ons dat niet vanzelf loopt? We hebben denk ik ja, minstens 40 keer of zo gehad. In drie jaar. Ja. En het einde van zo'n gesprek was altijd... Ja, maar morgen moeten we spelen. Dus misschien kunnen we beter samen gaan slapen dan nu. Dus jullie zaten heel vaak al op de wip van... Gaan we dit doen? Ja. Toen kwam corona. Ja. En dan heeft het amper 2 maanden geduurd... voordat dan de relatie ook daadwerkelijk gedaan was. Jij bent uiteindelijk de beul geweest, ja. Meert. Maar was je niet bang dat je dan ook meteen... jullie fijne cabaretduo opblies? Absoluut. Daarom heeft het denk ik ook zo lang geduurd. Toch nog. Omdat we... Ja, ik was daar wel heel bang voor om dat te verliezen. Omdat dit is wel ja wat wij doen. Dus schrijven en voorstellingen maken. Dat is echt mijn allergrootste droom. En die zijn we nu aan het waarmaken. Dus het was wel inderdaad heel erg de angst van... Oh, dat gooi ik dan ook allemaal weg. En ik denk ook dat zelfs aan de basis ligt van waarom dat het nog zo lang heeft geduurd. Omdat we eigenlijk het duo altijd belangrijker vonden. Of ja. zo. En dat is ook waarom het is stuk gelopen. Dat ja, als je dan moet kiezen, dat we altijd pertinent voor het duo kozen. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk als je je strijd moest kiezen. Als we bijvoorbeeld, er was iets in onze relatie wat niet lekker liep en op werk. Dan hadden we het altijd over het werk en niet over de relatie. Dus ja, dan kan je ook niet werken aan je relatie. Nee, ja. Ja, dat snap ik. Ja. Snap ik zelfs. Ja. Maar als nou... jullie maken uiteindelijk een cabaretvoorstelling over de relatie die uitgaat. Mm-hmm. En over het hoe. En, want je gebruikt het dus ook weer als materiaal. Ja. Ja. Hoe is dat dan weer? Want jullie hebben natuurlijk allebei een andere kijk op wat er gebeurd is. Op wat, ja, maar jij deed toen dit en had je toen niet door dat ik dat deed. Hoe is dat om dan samen weer een voorstelling van te maken, Lander? Dat is echt... In het begin was dat bijna alsof we een soort therapie deden. En onze regisseur, Minu Bosua, die was ook een soort relatietherapeut aan het zijn op dat moment. Maar gaandeweg kwamen we er dan achter van, ah, maar dit verhaal, dat samen door één deur kunnen als exen, is wel een soort ding dat we moeten vertellen op het podium of zo. Omdat dat voor veel mensen een soort, kan dat? Kan ik met mijn ex nog overweg komen? En dat was voor ons wel de drive om dat wel te gaan maken. En ik denk dat ook dat belang wel meespeelde in het maakproces of zo. Ja. Je hebt het over therapie. Wat heb jij eruit gehaald, Meerte? Uit dit herkauwen en weer terugvertellen van wat jullie samen hadden meegemaakt? Nou, eigenlijk dat het heel goed is dat het klaar is. Dus ja, toch wel dat we nu echt allebei op een betere plek zijn. Geldt het voor jou ook, Lander? Ja, zeker. Oké, okay, nee. Geen twijfel. Zou dat zo pijnlijk zijn? Nee. Oh. Ja. Nee, maar dat weten jullie, want die hebben het verhaal natuurlijk alweer aan elkaar verteld. En ook nog opgeschreven zelfs. In een roman die er is. Hoe wist je nog hoe dat gegaan was de afgelopen jaren? Jij via dagboeken ook wel, ja, hè? Ik heb veel dagboekfragmenten teruggelezen en veel brieven die we dan aan elkaar hadden geschreven om zo dicht mogelijk op de huid te zitten van hoe het toen voelde. Maar we hebben er ook wel echt een roman van gemaakt. Dus dat stond voor ons ook echt voorop. Van we gaan niet een soort rare egocentrische autobiografie schrijven op ons 26, alsof dat in het leven al interessant genoeg was. We hebben er wel echt fictie van gemaakt. Twee personages die ook... Ook veilig, denk ik. Ja, dan heb je tenminste een woord fictie om je achter te verschuilen. En heb jij nog meer te... Want hij had natuurlijk zijn echte dagboeken. Dat was natuurlijk geen fictie. En las jij daar nog dingen in waarvan je dacht... Oh, is dat het zo? Absoluut. Vriend. Ja, absoluut. Ja. We hebben daar ook echt nog wel echt woorden over gehad. Van, of ja, nou, het was eigenlijk zo dat Lander, voordat hij bepaalde hoofdstukken had geschreven, dat hij daarvoor even mij belde en zei, ik heb nu iets uit mijn dagboek overgeschreven. En niet schrikken als je het leest. Ik zat toen heel diep. Oh ja, oké. En dan was het uiteindelijk, dan had ik mijn bang hartje natuurlijk, ging dat dan openen. Uiteindelijk was het dan vaak wel dat ik dacht, ah ja, dit wist ik al wel ergens. Maar ja, die jongen heeft wel diep gezeten, ja. Dat is, ja. Nu klinkt het echt als een diep, trieste, ook... depressieve roman. Nee, het is ook... Het is ook maar als ik het goed heb, en correct me if I'm wrong, hebben jullie allebei weer een relatie, of in ieder geval zit je in een relatie. En deze vriend en vriendin, of wie dat ook zijn, die kijken van buiten naar jullie en die zien twee mensen die met elkaar misschien wel elke avond op een podium staan, die samen een boek hebben geschreven, die alles van elkaar weten, elkaars dagboeken hebben gelezen. Voelen die zich niet bedreigd door de band die jullie nu hebben? Lander? Ik zal er even bellen. Soms wel, meestal in het maakproces is het heftigst, omdat we dan... Zit je weer bij je ex de hele tijd. Ja, en vooral te graven in een soort liefde en in een soort pijn gebeuren. Maar nu, als die voorstelling er dan is en ze zijn ook allebei nauw betrokken geweest ook, en ze zijn allebei heel erg fan van wat we doen, wat ook heel erg meehelpt. Werkt ook, hè? Ja. En ja, ze hebben nu ook wel... Ze hebben 302 pagina's bewijs dat het niet werkte tussen ons. Ja. Dus. Is dat, geldt het bij jou ook, Myrthe? Ja, bij mij geldt het ook heel erg. En ook omdat, ja, als ik thuis kom van een dag werken met Lander, dan is het ook wel vaak... Ik heb vaak geen goed woord meer over. Dus Benjamin weet daarin wel, mijn vriend weet daarin wel van... Het is allemaal uitgezocht. Heel goed. Jullie boek, het boek van Myrthe van Velde en Lander Severins, heet Drijven. De voorstelling Broeden is de komende tijd ook nog te zien in theaters door het hele land. Dank voor jullie lied en dank dat jullie hier vanavond waren. U bedankt. Dit was Met het oog op morgen. Zometeen de collega's van Nooit meer slapen. Femke van der Laan spreekt met dans- en theatermaker Gilles Gomez-Leal. Ik wens u een goede nacht. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabolease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabolease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo!